verder. Maar ik heb genoeg van praten, want met daden kom je verder. Je wees net de verkeerde en verplaatst het onderwerp. Dacht je nou echt dat we de mensen samen konden brengen? Met een mooie maar onwerkelijke statement in de krant, die alleen de ene kant vertelt van leven in de strafgang. Het is tijd voor tolerantie, de hele Nederland, maar ook over een anti. We moeten samen kunnen leven, want dit kan niet. Je kijkt om je heen en voelt je op vakantie. Dit is je land niet, tijd voor tolerantie. De hele Nederland, maar ook over een anti. We moeten samen kunnen leven, want dit kan niet. Je kijkt om je heen en voelt je op vakantie. Dit is je land niet, tijd voor tolerantie. Mentaal wil ik zo'n stoot hebben, voordat ik verder ga. Laat me even die microfoon checken. Baseline, drums, ja, alles loopt lekker. Behalve gasten als mij, waarover het een hele hoop hebben. Je spreekt maar aan ons allochtoon. Yo ho, effe, sommigen zijn trots op deze naam. Geen ontleden aan, al kan het zijn kop kosten. Dus oprotten, want deze woorden, ze wegen zo zwaar als rotsblokken. Als we ons opfokken, spelen we ze in de kaart, want iedereen kan schoppen. En de media hoopt dat we ontploffen. Wie kan de propaganda dan stoppen? Met studie houden we het land in controle. En met jullie kan Nederland dan een plek worden waar kids zich ontwikkelen. In plaats van wanorde, we brengen kennis zodat iedereen kan horen. Okay, today demonstration in solidarity with the second caravan. Very soon, actually in 10 minutes we'll start. If you are in Den Haag, be there. On 8 June, a second humanitarian caravan will leave to relieve the people of the autonomous municipality of San Juan Copala. They will try to get past the blockade that has been put up by paramilitaries that are responsible for the deaths of many local and international activists. Tuesday now, at 5 it start, Mexican Embassy, Nassau Plane 28, Den Haag. We will hold another solidarity action in front of the Mexican Embassy in Den Haag, like the last time, on the 18th May. We will be handing over our demands concerning the second caravan and the humanitarian situation in the autonomous municipality of San Juan Copala, Oaxaca, to the Mexican ambassador. We hope that a lot of people will come to support the people in Oaxaca who have to deal with the murderous paramilitaries and the corrupt regime of Governor Ulises Ruiz Ortiz of Oaxaca. The first caravan was attacked by paramilitaries on the 27th April, and two people were killed and many more were wounded. On the 20th May, another attack was made by the paramilitaries, and again they killed two people. This time they killed a local community leader and his wife. The paramilitaries have besieged the autonomous municipality of San Juan Copala and have terrorized its inhabitants for more than 3 years. They have killed, kidnapped and threatened people of the community and anyone who dares to try and help them. The local state governor nor the Mexican government have tried to lift the siege of persecute any of the people responsible for the attacks. The paramilitaries operate with total impunity. You could see the movies on our media, indymedia.blogspot.com. Also there are links on indymedia.nl. Yeah, last week we read the English version of our neighborhood letter. This time we're gonna read the Dutch version. By making from us criminals, they are making idiots from themselves. The story of Squad Positiveness 2 sent in 160 exemplars as a neighborhood letter. This is one way of informing people around about our points of view, what they would really rarely read in the mainstream media. By publishing it here, we inspiring others to do the same. We live in society, we trying to be best for the neighborhood. So we send around the letters explaining what we are busy with. And in general, that government, by making from us criminals, it's making the idiots from themselves. Not corrected version you could also find on our media in themedia.blogspot.com. Amsterdam, 7 June 2010. Board brief number 2. Als zij van ons criminelen maken, houden zij zichzelf voor de hek. Het heeft geen zin om jezelf op één voetstuk te plaatsen, maar soms vraagt de situatie dat van ons, om onszelf duidelijk te maken. Om te laten zien wat zij proberen te verbieden en van wie zij in één dag criminelen willen maken, schrijf ik één korte geschiedenis van één van de vele krakacties die door zijn karakter niet alleen de slechte huissituatie, maar ook de buurt en daarmee de wereld verbeterde. Positiefness 2. De woningen die wij krachten om oudere mensen te steunen, die er op een gemene manier door de eigenaar eruit konden worden gegooid. Rietstra, een van de rijkste personen van Friesland. Hij bezit meer dan 2000 appartementen, terwijl veel mensen in dit land er nog niet één hebben. Ongeveer 40 appartementen voorheen in bezit van het bejaardencomplex Torendal werden aan hem verkocht toen oudere mensen vertrokken naar nieuwe, meer moderne behuizing. Voordat dit gebeurde, moesten oudere mensen uit 4 benedenwoningen vertrekken omdat Torendal daar een gezondheidscentrum en een ontmoetingsplaats voor bewoners wilden maken. Dat is niet gebeurd en dat is extra triest als wij in beschouwing nemen dat er voor één plaats in dit complex een wachtlijst van 90 mensen bestond. De nieuwe eigenaar veronachtzaamde de oudere mensen. Hij kwam zijn verplichtingen niet na, waarvoor wel betaald werd. Ramenwassen, tuinonderhoud, reparatie en onderhoudswerkzaamheden, etc. Wanneer een appartement door verhuizing of overlijden leeg kwam te staan en vervolgens niet meer werden toegewezen, werden zijn snoede plannen meer transparant. Terwijl het Rijcongrescentrum zich verder ontwikkelt en aan de overzijde van de Outerwaardenstraat het nieuwe stadsdeelkantoor in gebruik is, genomen is het niet moeilijk te voorspellen dat wanneer de Noord-Zuid-lijn klaar komt, de huizenprijzen ook hier drastisch zullen stijgen. Hoe meer lege appartementen, hoe groter de mogelijkheid om de status van sociale woningen te veranderen in koopwoningen. Nadat een bewoner van het complex ons hierom verzocht, had krachten wij 4 leegstaande benedenwoningen tijden een grote politieke actie. Wij hadden de media uitgenodigd en maakten veel misbaar over alle schandalige praktijken. In de persverklaring bezichten wij een oud-Hollands gezegde. De een zijn dood is de ander zijn brood. Wij verklaarden dat wij de huizen zouden teruggeven als wij zeker zouden zijn dat zij als sociale huurwoningen voor oudere mensen bestemd zouden worden. Het was een van de moeilijkste acties van mijn leven. toen wij geconfronteerd werden met opeenvolgende moeilijkheden, vroeg ik mij af, waarom doe ik dat allemaal? Het zou gemakkelijker zijn geweest iets gewoons te krachten. Toen wij op de eerste bijeenkomst met de bewoners hoorden, wij zijn blij en dankbaar met jullie krachtactie, toen wist ik dat het de moeite waard was. Dat was een van de mooiste momenten van mijn leven. De oudere mensen organiseerden zichzelf en verkregen daardoor enige macht en invloed en de speculant Rietstra kon niet langer hun vragen negeren. Spoedig daarna werden zij ruim gecompenseerd voor het niet nakomen van zijn verplichtingen. Na onze actie realiseerde Rietstra zich dat meer schaamte dat profijt zijn deel zou zijn, dat zijn obscure plannen niet gerealiseerd konden worden. Hij besloot het gehele complex te verkopen aan de woningcorporatie Stadgenoot. Toen wij vernamen dat Stadgenoot besloot de betreffende appartementen als sociale huurwoningen aan oudere mensen toe te wijzen hadden, wij een grote overwinning geboekt, ook als dat zal betekenen dat wij weer zouden moeten verhuizen. In de tussentijd hielden wij open dagen voor de bewoners en de buurt. Wij wilden zelfs een praathuis organiseren, maar onze buren verklaarden dat zij daar te oud voor waren en natuurlijk respecteerden wij dat. Onze weggeefwinkel aan de voorzijde is heel populair in de buurt en wij krijgen ook veel positieve reacties over onze geveltuinen rondom onze benedenwoningen. Met de posters op onze ramen beïnvloeden wij onze buurt positief. Zelfs de Lutherse kerk is getooid met anti-bond affichen. Laten wij kijken wat er binnen gebeurde. Net voor de actie betrokken wij J. erbij. 8 maanden zwanger met haar man S. Er was geen andere optie, dus wij hielpen hen. Spoedig werd kleine S geboren in ons krakcomplex. Natural Born Squatter. Deze familie bezette een benedenverdieping. De tweede werd in gebruik genomen door A met haar 12 jaar oude zoon A. Zij studeert voor vroedvrouw en werkt om haar en haar zoon te onderhouden. Voor was zij meer actief in de krakbeweging. Nu haar activisme is haar verloskunde. Na enige tijd kwamen haar ouders bij haar wonen omdat zij een ander krakpand uit moesten. 3 generaties krakers onder 1 dak. De 2 andere beneden verdiepingen worden door ons gekraakt. Dat wil zeggen mijzelf, mijn 11-jarige dochter M en mijn partner K. In de grootste ruimte maakten wij een yoga-studio. In een ander een organische, ecologische, veganistische keuken. In een aangrenzende ruimte en woonruimte annex studio werkplaats. De 2 andere ruimtes hielden wij open voor gasten en eventuele medebewoners. In het begin woonde de dakloze J.R. Op 1 dag werden wij door het krakspercure de pipe benaderd om een moeder met een 10-jarige zoon uit de brand te helpen. Dit contact verliep via een maatschappelijke werker die ons voorheen hielp met de zorg voor de jongere zusters van K. S en haar 10 jaar oude zoon S zwierven van plek naar plek. Voor zijn bij ons kwamen wonden, zij in de wasruimte van een familie met verslavingsproblemen, omdat niemand anders hen onderdak bood. Natuurlijk was dat een tragische situatie, En daarom hebben wij ze ondanks grote verschillen in achtergrond hartelijk ontvangen. Es adopteerde zonder problemen des hausregels en haar zoon maakte nieuwe vrienden. Zij woonden gelukkig bij ons voor enige maanden totdat zij met een groep van andere ouders een lege school in de buurt kraakten. Grote pech, want zij werden al na enkele dagen illegaal ontruimd. Gelukkig dat dit gebeuren een stroke which broke the camel's back was. Spoedig daarna verkreeg es een sociale huurwoning. Daarna kwamen L, een vrijwilligster in de ecologische organisatie ACID, en M, student ecologie en vrijwilliger in de organisatie United Against Racism. Hun vrijwilligerswerk voor een symbolisch salaris maakte dat kraken voor hen een juiste oplossing was. M kreeg na enige tijd het voorstel om in een gelegaliseerde krakwoning naast zijn kantoor te komen wonen. En L besloot terug te gaan naar Duitsland, waar zij wegens haar nationaliteit makkelijker ecologie kon studeren. Na hen kwam onze oude vriend R bij ons wonen, die op één dag bij terugkomst in zijn sociale huurwoning zag dat al zijn spullen ingepakt waren. Hij kon die zelfs niet terugkrijgen. Hij had zijn huur enige maanden niet betaald. Gedurende 20 jaar had hij meer huur betaald dan zijn woning waard was. Toen hij in financiële problemen geraakte, was een paar maanden geen huur betalen genoeg om hem eruit te gooien. Hij had de tijd tot maandag om te betalen, maar zij gooiden hem op donderdag er al uit. Zijn woning corporaties veranderd in een legale maffia in deze kapitalistische tijden. Voorheen waren zijn echte sociale organisaties. Zij konden zo een kans niet missen en de aangeslagen R had niet genoeg kracht en energie om met hen te argumenteren. Voor de tweede lege kamer, dankzij mond-op-mond contact, kwam D met haar 7 jaar oude dochter, R. Net daarna vroeg haar alleenstaande vader voor woonruimte. Wij maakten een afspraak met haar en haar dochter. Toen zij voor 1,5 jaar naar Thailand ging om daar de vader van de dochter te ontmoeten, gebruikte de eigenaar situatie en in haar afwezigheid spande hij een rechtszaak tegen haar aan. Zij had zelfs niet de tijd om op tijd terug te zijn. Zij belandde bijna op straat. Het hielp niet dat zij alleenstaande moeder was en al 5 jaar op een wachtlijst stond. De kantoormedewerker werd goed betaald om haar zelfs in de moeilijke situatie niet te helpen. Net voordat zij bij ons kwam wonen, kreeg zij een goedkope 2-kamer-flat aangeboden en dat was een betere keus dan de kleine kamer die wij haar konden aanbieden. De alleenstaande vader vond ook woonruimte en de kamer werd ordentelijk gebruikt door D. Een krakster die een fietsongeluk had gehad en daardoor in begane grond moest wonen. Natuurlijk hielpen wij ook dit keer. Onlangs werd een vriendin van ons, een alleenstaande moeder van 2 kinderen, onverwacht het huis uitgezet en tot de tijd dat zij iets anders kraakte, kon zij in mijn kamer slapen. In ons huis hebben wij ook regelmatig gasten voor enige dagen, voornamelijk vrienden, familie, maar het gebeurt ook dat wij in noodsituaties Leiden van banden van concerten georganiseerd door vrienden van ons voor enige tijd onderdak aanbieden. Over ons. Ka studeert de geschiedenis van yoga en zij geeft yoga les. Zij helpt mij verder met alles. Ik verdien mijn geld met het werken op een ecologische fietstaxi. Wij drinken en roken niet, gebruiken geen drugs en kopen bijna nooit iets. Ons winkelend beperkt zich vooral tot aanschaf in weggeefwinkels in andere krachtbanden. Onze grootste uitgaven betreft ecologisch voedsel voor onze familie. Wij kiezen voor kraken, zodat wij in staat zijn om onze tijd te gebruiken voor meer belangrijke zaken dan geld om hoge huren te betalen of het uit te geven aan nooit eindigende consumptie. Dat gegeven staat voor onafhankelijkheid, het verspreiden van goed nieuws. Ik ben vooral bezig met het schrijven van een boek waarvan u nu een hoofdstuk leest. Wij maken films, nieuwsgierig om initiatieven, plaatsen en gebeurtenissen te ondersteunen die ons na aan het hart liggen. In het algemeen gaat het om mensenrechten, dierenrechten, ecologie, de krachtbeweging, etc. etc. Daarom ook publiceren wij internetpagina's. Ik verzorg ook een radioshow. Ook verzorgen wij onze geveltuinen rondom het huis en een in de buurt. Wij participeren actief in het sociale, ecologische en culturele leven van Amsterdam en de hele wereld. Op elke mogelijke manier vechten wij voor mensenrechten, dierenrechten en voor de toekomst van onze planeet. Voor ons en onze kinderen. Daarom kiezen wij voor kraken als een manier om te strijden voor ieders recht, voor een dak boven het hoofd. Kraken is ook het breder maken van mogelijkheden om bovenstaande doelstellingen te realiseren. Activisme is een huur die wij betalen om op deze planeet te leven. Dus, als door een krakverbod het kraken gecriminaliseerd wordt, maken de makers van de wetten zich belachelijk en bescheiden uitgedrukt. Als alle mensen zo altruïstisch als wij zouden leven, zou de wereld een veel beter leefomgeving zijn. Daarom, kraken gaat door, of het nu geoorloofd is of niet. Bewoners van Positivnest, Fey. Okay, it's supposed to be agenda. Sorry for this break with the agenda. We continue with agenda further, and then we will. Okay, then picket line tegen het vouwverbod. Kom naar de picket line om 10 juni om 2 uur bij het Duitse consulaat. Adres Honthorstraat 36 bij het Museumplein Amsterdam. Over de hele Duitse Bondsrepubliek en internationaal roept de anarchistische vakbond V Berlin op om mee te doen aan protestacties tegen de huidige aanvallen op de vrijheid van vereniging en vakbondswerk. Over de hele... In tal van Duitse steden en in veel andere landen zijn er al acties uitgevoerd. Aanleiding van de actiedagen was het feitelijke vakbondsverbod tegen V Berlin. Gedurende arbeidsconflicten in het Berlijnse bioscoopconcern Babylon Mitte werd aan deze bond eerst Verboden, Axi, Tefuren and Tenslote et recht und zecht sich Fagbond auf Basis beweging den Numen. Undertussen heeft de directe directie van de bioscoop zelfs een strafaanklacht tegen V Berlin ingediend, omdat die tegen dat verbod zou hebben gehandeld. Meteen worden er mensen met de gevangenis bedreigd, alleen maar omdat zij het woord vakbond in de mond hebben genomen. En dat alleen maar op één algemene manier, namelijk om het recht van de vakbeweging te verdedigen. Op die manier krijgt één vonnis die volgens onze mening in strijd is met het grondrecht op vrijheid van vereniging en van Verenigde Naties conventies zoals van de ILO ook nog bedenkelijke consequenties op het gebied van de mensenrechten. De V verenigt in het bioscoopconcern de meerderheid van de werknemers. De bazen hebben echter een akkoord gesloten met minderheidsvakbond die tot een van de grote bonden behoort, maar waarmee de arbeiders niet tevreden zijn. Die V heeft zijn acties, stakingen, oproep tot boycott voortgezet en bereikte in het najaar na een conflict van ruim een half jaar een beter akkoord. Tot het verbod via de grote centralische vakbonden, gesteund door Die Linke, heeft de directie van akkoord weer teruggestroefd aan en kan het verkomstandigheden en loonsverlagingen afdwingen naar believen. De V zelf is tegen het verbod van zijn vereniging in beroep bij het Landesarbeidsgericht van de stad Brandenburg. Blijkbaar riskeert het secretariat gevangenisstraf omdat het tegen rechterlijke vonnissen in beroep gaat. Hoe is dat mogelijk? In zijn openlijk verzet wijst het erop dat de laatste keer dat een vakbond verboden was, dit in 1933 gebeurde. Rijksanselier was toen Adolf Hitler, die met de wet tot bescherming van volk en staat het verbieden van vakbonden mogelijk maakte. Deze wet is nog steeds van kracht en mogelijk wordt die nu weer toegepast, omdat de V met zijn beroep in verzet had tegen een vonnis van de staat. 10 juni doet de rechter uitspraak over deze zaak. Wij roepen daarom op tot protest uit solidariteit met onze kameraden in de strijd voor de vrijheid van vereniging van arbeiders. 1. Omdat het in strijd is met fundamentele mensenrechten. Ter tweede, omdat het verbod van de V laat zien dat vrijheid van de kapitaal slavernij voor de arbeider betekent. Organiseer de vakbeweging vanaf de werkvloer, niet met centralistische dictaten. Neem je strijd zelf in de hand. Solidair met de VIAA. Kom naar de picketline op 10 juni om 2 uur bij het Duitse consulaat. Adres Honthorstraat 36 bij het Museumplein Amsterdam. Vrije Bond. Meer info www.v.org of www.vrijebond.nl. Oké, 10 juni at 2 o'clock bij de German embassy at Hondhorstrasse 36 by the Museum Square would be solidarity demonstration with the Union V in Germany, which will have court case against them in the 10th of June, and in solidarity, another unions are organizing many solidarity actions all around Europe, the world. Okay. Remix the politic, the 9th June, there would be the elections, we're gonna talk about it today. The internet freiheit and on the privacy start up at spell. For ein freie informatie samenleving. Daarmee on the algehele freiheit and democratie. Ha darum woensdag stemmen op de meest anarchistische politieke partij. Remix the Politic. You could check www.remixthepolitic.nl. Fingerafdruck. Zwei Buzzwords der letzte Zeit: Terrorisme und Kinderporno. Unter dat Mom wird heel veel toegelaten in Verhouding tot wat op Europese Unie niveau gebeurt gaat Nederland verder met bepaalde wetgevingen dan wij vanuit de Europese Unie zouden hoeven. Bijvoorbeeld wat betreft vingerafdrukken in paspoorten. Nergens staat dat die data moet worden opgeslagen, maar wat doet Nederland? Die slaan de data centraal op bij één bedrijf in Frankrijk. Als je dan überhaupt al die data opslaat, waarom dan niet gewoon hier? Elk land binnen Europa kan dus de Europese richtlijnen vertalen naar lokale wetgevingen. Wanneer Nederland dan veel verder gaat, dan is één nationale partij van nut. Okay, that's about Let's go further. Rexach NVU in Roermond, Kom ook 10 juni. Op 12 juni zal de NVU demonstreren in Venlo. Door een populair thema te gebruiken willen zij hun racistisch gedachten goed verspreiden. Burgemeester Bruls heeft de demo verboden, maar zoals verwacht wordt dit aangevochten door de NVU. De Rexach zal plaatsvinden de 10e donderdag in Roermond om 10 uur 's ochtends. Het is een open zitting, dus toegankelijk voor iedereen. Het adres van de rechtbank Roermond: Willem 2, single 67, Roermond. Dit is ongeveer 7 minuten lopen van het station. Voor degenen die geïnteresseerd zijn, in het altijd leuk om te gaan, natuurlijk. Bijvoorbeeld om de zaak bij te wonen of een geluid te laten horen. Hou rekening ermee dat er ook nazi's kunnen rondlopen. Is it eviction wave today or not? Sloterdijk. Eind Rauwstraat. But I didn't hear nothing, so probably, hopefully not. Stem Autonomous Centrum Aachen. Stem deze actie. Voorkom het uitbreiden van nazistische groeperingen en uitingen van rechtsgeweld op 18 juni. Repeated neo-Nazi attacks on the Autonomous Centrum. Call for action. On the night of 31st of May, the Autonomous Centrum in the Vereinstrasse in Aachen was again attacked by neo-Nazis. Approximately around 11 p.m., pepper spray and another yet unknown substance was sprayed through the mail slot in the door while a meeting was going on. A bottle filled with an unknown substance was also pushed through the slot. Three attackers, which are affiliated with the local neo-Nazi scene, were masked with sky goggles and bandanas. They were carrying weapons, including a telescope bat and a type of morning star. On the night of the 3rd of June, another attack occurred. While a number of people were gathering on the steps of the AZ, metal bullets were fired with a slingshot from a passing car. The bullets were aimed at people's heads, accepting the hazard of fatal injuries. Those are only a few of a series of attacks by fascists. Fatal consequences were willingly accepted by the attackers. Repeatedly, fascist graffiti was spray-painted at the walls of the location, signed by the local militant neo-Nazi gang, Kameradschaft Aachener Land. Visitors were also repeatedly ambushed within the surrounding area of the AZ. Those attacks are the direct result of the strengthening of neo-Nazi presence throughout the inner city of Aachen. Violent incidents have happened regularly to all people who do not fit in a fascist worldview. Besides the AZ, the party branch of Die Linke, German Socialist Party, as well as the private homes of political opponents have been violently assaulted. Those attacks are yet another proof for the extremely aggressive behavior of neo-Nazis in Aachen. It is also a fact that the police and the city council have failed to tackle the problem. Instead of relying on the state, we are now forced to take action ourselves. The AZ, the AK Antifa Aachen and the Autonome Antifa Aachen ADRI calls for solidarity and to show resistance against those developments with a rally against violence and fascist tendencies, for an anti-fascist mobilization and for independent culture. Meeting place is the place in front of the AZ on June 18th, 2010, 8 p.m. You could check www.az/aachen.de and more information on indemedia.nl. Donderdag in June, film start the film The Kleine Orloch van Burkok. Film start op om quarter past eight. The door is open on quarter to eight. D4Net, Bilderdijkstraat 165F, Amsterdam. Het verhaal van een kleine boer en zijn twee zonen. Met man en macht verzetten zij zich tegen de stad die hun land wil annexeren en tegen de Kafkaske landbouwbureaucratie. Sinds 1995 volgen de makers deze familie in hun dappere strijd met steeds onverwachte wendingen. Als pionier van de biologisch dynamische veeteelt leeft Burkok in harmonie met zijn vee en met zijn land. Hij houdt van zijn koeien en van zijn grasmat die al 35 jaar oud is. Behalve gras groeit er van alles, bloemen, kruiden en klavers. Als in 1994 de nieuwe mestwet van kracht wordt, komt er een einde aan het harmonieuze bestaan van Burkok en zijn gezin. Boeren mogen hun drijfmest niet meer over het land uitrijden. Het moet centimeters diep onder de grond worden geïnjecteerd om zo de uitstoot van ammoniak tegen te gaan. Maar Burkok weigert zijn prachtige oude grasmat hieraan op te offeren. Bovendien bevat zijn mest maar 30% van de ammoniak die gemiddeld gangbaar is. Hij gebruikt geen kunstmest en voert zijn koeien geen krachtvoer. Hij haalt de scherpste milieudoelstellingen met gemak, maar regelt zijn regels. Ook voor Burkok. Houden Burkok en zijn zonen hun rug recht wanneer de politie hen het vuur aan de schenen legt en met groot machtsvertoon op het erf verschijnt. Wanneer justitie hen veroordeelt en een van de zonen opsluit, als de gemeente Amersfoort beslag wil leggen op hun land en de overheid hen het werken onmogelijk maakt, kunnen zijn zonen het bedrijf uiteindelijk nog voortzetten? De kleine oorlog van Burkok is an unheavenly reality soap over an kleine Burr and sein Sohnen, die nicht von Weichen willen weiten. The Makers ontvingen op 27 April voor deze film de Tegel voor de beste Nederlandse achtergrondsdocumentarie van 2009. Hoop en wellicht Karen zullen aanwezig zijn bij de vertoning, bij die voor net om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. You can check www.d4net.nl. June 12, Demo Punk Picnic in Almere. 12 June 2010 zal er in het Beatrix Park in Almere een punk picnic gehouden worden. We roepen hierbij op om spandoeken en of huisraad, tafel, stoel, bed mee te nemen, want als we niet meer mogen kraken, gaan wij toch wel in het park wonen. That's a good idea. Ook zullen er enkele sprekers zijn die in het bijzijn van de pers hun zegje doen over het kraakverbod. Dus vanaf 2 uur verzamelen in het Beatrix Park, 5 minuten lopen vanaf het Centraal Station of bus 5 richting Krautenwijk West. Neem ook al je vriendinnen, tanten, neefjes, nichtjes, etc. mee naar Almere. Iedereen is welkom. Aanstaande zondag, 13 juni, is er weer een landelijk overleg kraakgroepen. Om 13 uur zal het LOK beginnen, maar vanaf 12 uur zal de accu al open zijn voor een inloop met koffie en thee om updates, vragen en opmerkingen met elkaar te delen wat betreft het kraakverbod. Voor wie zich alvast in wil lezen over het kraakverbod en speculaties over wat IE precies in hand houden, willen wij graag verwijzen naar het kraakforum. Vrijdag of zaterdag zal er nog een conceptagenda online gegooid worden, maar er zal in ieder geval een update over het kraakverbod verbod gedaan worden en een actie brainstorm gehouden worden. Ook zal er gepraat worden over hoe de acties tot nog toe verlopen zijn. Mocht je zelf nog agendapunten hebben, mail even naar all the links are on intermedia.nl. Dus komt alleen zondag 13 juni naar het AQ in Utrecht, Voorstraat 71, vanaf 12 uur. Okay, let's see what's further with the agenda. If anybody would like to add something, please call us 020-41-22969-020-412-2269. And tell us what is happening in the city. Hop. Let's check. Some grindcore concert. In the 28th of June at Oki Amsterdam, start at 9. will play Ash Basokach, Warmrot. Okay. One sec. According to Klasse, new Klasse is out. You could get it in all good places. 8 June, open Verhadering Universitaire Activisten Amsterdam. You could check universitaireaktivisten.nl. Maybe it's in the evening. 9 June, gratis drinken in Gemeentehausen in Heel, Netherlands. Very funny. Yeah, tomorrow it's election day. Who, which thief gonna be chosen? Okay. In the film house Kavia. Tuesday and Friday, 11 June, Dark Water and Bell, the movies, and okay, that was it, more or less. If someone would like to add, that's the last moment. 020-412-2969. Okay, that was it. And now we will go further with the things what we like to read. First, we're gonna read. What about the things, what happening, what happened. Update on the Iran activist, Den Haag action of April 6th. The trial of the 10 people suspected to be involved in the incident at the Iranian embassy in Den Haag on April 6th of this year began last Wednesday, June 2nd, 2010. They took part in solidarity with the people of Iran who are suffering under their increasingly repressive regime. The order of the day included torture, executions and disappearances and prohibitions on assembly, speech and religious freedom. It has been almost a year since the elections, which were cruelly rigged by the governing regime, and the bloodshed crackdown of protesters in Iran. The Iranian regime has placed at least 2 million paramilitary forces on the streets, rearrested many recently released dissidents, and stepped up its enforcement of bans on clothing and assembly. After the action on April 6 in Den Haag, blogs and internet fora have been filled with many comments from Iranians thanking the 10 in English and in Farsi for acting in the Netherlands against the tense and bloody situation in a faraway land. Here in the Netherlands, meanwhile, the exact details of what took place are being unrevealed in the courtroom. The most serious charge is Article 117b of the Dutch Criminal Code, a fairly obscure article about which little case history exists. The translation is, however, intentionally commits violence against the protected sphinx, portraying to an internationally protected person will, if the safety or freedom of that person is endangered, be punished with a prison sentence of no more than 8 years or a fine of the fifth category. It is unlikely that the accused will receive such a draconian sentence. What is interesting, tough, is the collaboration of the OM and the embassy staff in avoiding the embarrassing political details and trying to frame the story as a case of vandalism and threats. The embassy staff has unsurprisingly pressed forward with a story about broken flower pots and insulting slogans. The OM has gone a step further, hunting through the law books for charges which obviously don't fit the reality of the situation, even making the unfounded suggestion that the freedom and or so-called safety of the ambassador were threatened. If the more serious 117 charge doesn't succeed, then lesser charges will be tried in turn, including vernieling and vereniging, criminal damage as a group, and failing that, simple vernieling. The 10 are also accused of insulting the embassy staff and stamping on the flag of the Islamic Republic of Iran, and one or more of them are also being accused of not complying with the national identification law. In order to have the case handled as quickly as possible, the officer of justice pled to deny the defense the right to call key witnesses and to restrict their access to the evidence being used by the prosecution. The defense objected to this and pled to postpone the trial. This request was granted at the end of the first court session on June 2nd, and the trial will continue on September 15. The defense wants to call 3 witnesses, among them an unknown man who works or collaborates with the embassy who attacked the protesters during the action, and the ambassador to Iran, the internationally protected person in question in Article 117. The officer of justice tried to block both witnesses, claiming that they were of no relevance. The defense also requests unfettered access to the video material being used as evidence against the wishes of the officer of justice. And finally, the defense pointed out that one of the accused was unable to attend the trial for personal reasons, which the officer of justice claimed was the accused's own choice. All of the prosecution's witnesses, consisting of 6 police officers, were called and told their own versions of events. Finding a way to piece those fragments together will be an interesting part of the next court date. It will also be interesting for the defense to challenge just how much the officers relied on their own perceptions and judgments, and how much they attempted to fit their testimony into the embassy's version of events. The trial is open and support in the courtroom, which can be as simple as just showing up, would be greatly appreciated because it would help move the proceedings away from the stories about vandalism and trespassing and towards a political story about the activities of the embassy, its legitimacy on Dutch soil and its collaboration in the human rights abuses perpetrated daily by the government it represents. There will also probably be some form of demonstration outside the courtroom, the details of which are not yet clear. So we hope to see you in The Hague on September 15. Article 117 van het Nederlandse wetboek van strafrecht. Hij die opzettelijk geweld pleegt tegen de beschermde goederen van een internationaal beschermd persoon wordt indien daardoor gevaar voor de veiligheid of de vrijheid van die persoon te duchten is gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 8 jaren of geldboete van de vijfde categorie. Oké. Verslag Solidemo Helsinki, Finland. On the 1st June in Helsinki, Finland, there was a demonstration at the Dutch embassy against the proposed squatting ban and in solidarity with Dutch squatters. On the 1st of June, around a dozen squatters and others attended the unpermitted protest using a megaphone to amplify the slogans they chanted, so that the people inside, in addition to passers-by, would hear their demands. Also, a speech was held. Today, 1.6 Netherlands Parliament... today, 1st June, Netherlands Parliament will decide about the squat ban in Netherlands. With that ban, they want to destroy everything that different and autonomous. They don't want autonomous places anymore where people can carry through their own stuff. They don't want homes for homeless people. The ban will make hundreds of people homeless. In this situation, when the homelessness is increasing all the time, like in Finland, where you cannot find cheap apartments anymore, it cannot be the right way to go. The people who are deciding about the ban thinks that empty houses are more important than people. They wanna take away people's homes and lifestyles. Just now in Finland there is 2 squats eviction going on. Tough squatting has a long history. Through squatting has a long history in Netherlands, they now wanna to do the same situation as in Finland is. Criminalizing people, trying to make them passive, is just going backwards. There cannot be room anymore for buying people satisfying themselves and doing what they find meaningful. We have to stop the repression, and all the squatters in the world won't pass the ban. We will continue fighting. Stop the squat ban. Okay, thank you, Helsinki. Utrecht moet krakverbod handhaven. Volgend bericht staat op internet. Novum, de gemeente Utrecht moet het krakverbod handhaven. Dat zei de missionair premier Jan Peter Balkenende. CDA maandag tijdens 1 campagne bijeenkomst. Prins door artikel door. The Erste Kammer stemmed vorige week in met het krachtverbod. Wat betekent dat het kraken van leegstaande panden strafbaar wordt? De gemeenteraad van Utrecht nam een paar dagen later echter een motie van GroenLinks aan waarin stadsbestuur wordt opgeroepen het krachtverbod te negeren. Ook leden van het college in Amsterdam hebben zich kritisch uitgelaten over het krachtverbod. Het krachtverbod is overigens officieel nog niet van kracht. Dit zou in het najaar kunnen gebeuren. De Utrechtse Raad vindt dat het stadsbestuur zich tegen de nieuwe wet moet uitspreken en terughoudend moet zijn bij de uitvoering ervan. Omdat het krachtverbod volgens GroenLinks een oplossing is voor een probleem dat er niet is. Dit is tegen het zere been van de premier. Het is niet de bedoeling dat de Domstad zich onttrekt aan een wet die door de Eerste en Tweede Kamer is aangenomen, zei zij. Wat hem betreft wordt de gemeente daarop aangesproken, zij begonnen hun verantwoordelijkheid te nemen. Er zijn twee manieren om te zorgen dat Utrecht het krachtverbod handhaaft. Via de gemeentewet kan het Rijk de stad een aanwijzing geven dat de wet moet worden uitgevoerd. Daarnaast heeft de nieuwe wet eigenaren van leegstaande panden een sterke rechtspositie. Zij kunnen gemeenten voor de rechter dagen om gekraakte panden te laten ontruimen, omdat het stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid ontloopt, aldus Balkanende. Okay, there is a quite long discussion about, no, not so long maybe, on indemedia.nl. Nederlandse megastallen in Duitsland. Een update. Een jaar geleden heeft Asit een aantal locaties bezocht in het oosten van Duitsland waar Nederlandse nieuwe megastallen willen bouwen. Sindsdien gaan deze landbouwindustrieën nog steeds door met hun expansie. Hetzelfde geldt voor het verzet hiertegen. Er is op het moment één actiekamp en op 12 juni één grote demonstratie. De meest prominente plannen voor de nieuwe varkenstallen, Altelin en Haslessen, zijn goede voorbeelden voor de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 1. Altelin. Vlakbij het dorpje Altelin in Mecklenburg-Vorpommern wil Adrian Straathof een varkensfokkerij bouwen met plaats voor 10.000 zeugen en een jaarlijkse productie van 250.000 biggen. Op het moment is de uiteindelijke goedkeuring nog steeds afhankelijk van één besluit van de town, het ministerie van Milieu van Mecklenburg-Vorpommern. De beslissing wordt dit jaar verwacht, maar dat werd vorig jaar ook al gezegd. Ondertussen blijft er directie acties plaatsvinden. Dit begon vorig jaar kort voor ons bezoek aan Altelin. Tijdens een actieweek vorige zomer waren er blokkades, e-mailacties en muurschilderingen, voornamelijk tegen de Dabarkover Landhof AG, het bedrijf dat het betreffende land will verkopen aan Straathof. Vanuit de krant van de burgerinitiatieve Tollensetal, de lokale bewonersgroep, blijft het sinds vorig jaar tamelijk stil. Er zijn wat interne problemen geweest over hun rol bij de lokale verkiezingen en binnen deze organisatie werd verschillend gedacht over de directe acties van de jonge activisten. The second location, Haasleben. In Haasleben, dat iets Zoutelijker ligt in de deelstaat Brandenburg, staat nog een gigantische verlaten varkensfokkerij en mesterij uit de DDR-tijd. De Nederlandse landbouwindustrieel Harry van Geniep wil deze locatie opknappen en er 68.000 varkens in plaatsen. Tijdens de varkenstour in 2009 heeft ACID het actieve burgerinitiatief tegen deze varkensfabriek bezocht. Sindsdien zijn zij doorgegaan met hun voornamelijk juridische strijd. Daarnaast was er een petitie en waren er demonstraties. Zie de website van Contra Industrie Schwein. Het lijkt er nu op dat het departement van Milieu van Brandenburg snel had besloten of zij de varkensfabriek gaan toestaan of niet. Het burgerinitiatief organiseert samen met activisten uit andere regio's een grote demonstratie op 12 juni. Nieuwe plannen. Naast de bouwplannen die wij vorig jaar tegen zijn gekomen, zijn er ook weer nieuwe plannen voor megastallen van Nederlandse varkenshouders. Dit is niet verrassend, omdat sommige van de oude plannen andere uitbreidingen in de productieketen nodig hebben. Als Straathof bijvoorbeeld zijn zin krijgt in Alt-Tellin, dan moeten er nog heel wat varkensmesterijen in de regio bijkomen om die honderdduizenden biggen op de kunnen nemen. Het gaat hier trouwens niet alleen om varkens. De Nederlandse landbouwindustrieel Martin Rietzema bijvoorbeeld probeert in het dorpje Straatsburg op de grens van Mecklenburg-Vorpommern en Brandenburg een megastal voor kippen te realiseren. Hij zou een capaciteit moeten krijgen van 400.000 kippen, goed om per jaar ongeveer 3,2 miljoen slachtkalkens te produceren. Rietzema is er al in geslaagd de lokale burgemeester voor zijn plannen te winnen door geld en werkgelegenheid te beloven. Het verzet groeit. Sinds vorig jaar heeft het Duitse verzet tegen megastallen duidelijkere vormen aangenomen. En is er meer momentum gecreëerd. Er zijn twee netwerken ontstaan die beiden in heel Duitsland actief zijn. Het eerste, Bayernhofe, staat Agraf. Fabrieken is een federatie van de lokale bewonersorganisaties, burgerinitiatieven, een aantal milieuorganisaties en dierenwelzijnorganisaties. Het is gericht op het informeren van mensen, demonstraties en het belobbyen van de politiek. Het tweede is een los netwerk van mensen die actief zijn vanuit een dierenbevrijdingsperspectief. Zij hebben recentelijk in Wietze, Niedersachsen, de locatie gekraakt waar een kippenslachthuis is gepland. Het slachthuis zou een capaciteit moeten krijgen van 27.000 kippen per uur, oftewel 123 35 millionen kippen per jaar. De bezetting is nog steeds gaande. Als je tijd hebt, kun je er langs om te helpen of om materialen te brengen. You could check all the links in the media.nl or on acid.net. Okay. Okay, according to the elections, Wilderslautokjouout.nl, Wilderslautokjouout.nl, 10 redenen voor Henk en Ingrid. In dit artikel staan 10 redenen waarom Henk en Ingrid beter geen PVV kunnen stemmen. Wilders gebruikte het fictieve koppel Henk en Ingrid als stel waar de PVV voor strijdt voor gewone Nederlanders, dat Wilders echter ook Henk en Ingrid keihard neidt, mag inmiddels duidelijk zijn. Dus hierbij echt redenen waarom Henk en Ingrid, maar ook Mohammed, Joyce, Peter, Fatima, Jaskues, René, Karin, Hero, Kailech, Fritz, Boudewijn en Salah, maar beter niet op de PVV kunnen stemmen. Ten eerste, omdat de PVV een racistische partij is die apartheid promoot. Zo heeft Wilders gepleit voor een belasting op hoofddoekjes. Door een dergelijke belasting wordt een tweedeling in de samenleving gemaakt en wordt een deel van de samenleving stelselmatig gediscrimineerd. Ten tweede, omdat de PVV ondemocratisch is. Bij de PVV ontbreekt het volledig aan interne democratie. Er is maar één lid van de PVV en dat is Wilders. Hij heeft dus alle touwtjes in handen. De interne democratie van één partij zegt veel over de manier waarop zij het land willen inrichten. Hero Brinkman lijkt meer democratie in de partij aan te willen brengen, maar naast dat het eigen belang ervan afspat is het ideaal beeld van Brinkman ook verre van democratisch. Bovendien trekt Wilders zich niets van zijn partijgenoot aan, om te zorgen dat Den Haag niet nog ondemocratischer wordt, moet men niet op Brinkman stemmen, maar moet men vooral niet op de PVV stemmen. Derde, omdat niemand weet waar het geld van de PVV vandaan komt. Er is compleet geen openheid over waar de PVV haar geld vandaan haalt en het is dus ook niet duidelijk aan wie de PVV iets verschuldigd is na de verkiezingen. Vierde, omdat de PVV slecht is voor arbeiders en mensen met lage inkomens. Zo pleitte de PVV voor een vlaktax, een belastingstelsel waarin iedereen hetzelfde percentage aan belastingen betaalt. Iemand die 300.000 euro per jaar verdient, betaalt dus eenzelfde percentage als iemand die 1000 euro per maand verdient. Vijfde, omdat de PVV allemaal gekke figuren aantrekt. Zo zijn er diverse fascisten die openlijk steun betuigen aan de PVV en is PFFA Kamerlid Raymond Deron zelfs betrokken geweest bij een extreemrechtse groep genaamd de Nationale Veiligheidsbrigade. Deron is niet de enige PFF'er met een besmet verleden. Zo is er Ruud Sablerole, die actief was bij een andere extreemrechtse partij, New Rechts. Uit angst voor imago-schade werd hij direct na het uitlekken van zijn verleden door de PVV gewiept. Verder kreeg Wilders tijdens zijn bezoek aan Londen massale steun van de nazistische geweldplegers van de English Defence Legio. 6. Omdat Wilders hypocriet is, zo is Wilders woest wanneer het gaat over homohaat door moslims, maar hoor je hem niet wanneer er homohaat vanuit een andere, bijvoorbeeld katholieke hoek, komt. Verder noemt hij Mohammed een pedofiel, maar als katholiek priesters kinderen misbruiken, hoor je Wilders niet. Zeven. Omdat Wilders een gewelddadig klimaat creëert, zo heeft Wilders gepleit voor knieschoten voor Marokkaanse jongeren en heeft partijgenoot Brinkman aangeboden om een legale demonstratie door de straten van Amsterdam te slaan als vrijwilliger bij de ME. 8. Omdat elke stem voor Wilders meer invloed heeft aan een intolerantie, haatzaaiende, racistische politicus. Ook buiten de coalitie heeft Wilders macht als onmisbare bondgenoot voor een eventuele rechtse regering zou Wilders heel veel politieke invloed af kunnen dwingen, zonder zelfs ergens verantwoordelijkheid voor te nemen. Ook als criticus in het parlement heeft Wilders een stevige vinger in de pap. Het is niet genoeg om hem buiten het kabinet te houden. 9. Omdat de PVV seksistisch is, zo wil de PVV vrouwen zelf hun abortus laten betalen, omdat dit losbandig gedrag bij vrouwen zou toegestaan. Hiermee pleegt de PVV een ernstige inbreuk van vrouwenrechten waar decennia lang voor gevochten is en nog steeds voor gevochten wordt. 10. Omdat de PVV het leven een stuk minder leuk maakt door het schrappen van fondsen, subsidies en het verlagen van uitkeringen, wordt het leven voor mensen met een lager inkomen een stuk minder leuk in Nederland. Okay, that was more or less it. I think, we wanted to also read the story about to boycott elections, etc. But I think we will boycott elections also in that way, that we will not put more energy in it, and I think it's more important to read something more creative than being busy with boycotting elections. I vote every day with my life. That was some nice words someone said, and I feel the same. Okay, oh, let's look. Yeah. Mateo from the book Do It Yourself, a handbook for changing our world about health. From the chapter Why Society is Making Us Sick. More disease equals more profit. There are important criticism to be leveled at the close ties between the medical profession and the pharmaceutical industry. Whose interest do they prioritize? That of the patient, of the drug company. More money is invested in research and development of medications to be marketed in the global north, where drugs can be sold at higher cost to more people. To increase market size, pharmaceutical companies have been involved in changing and creating new definitions of diseases and then promoting those to both the medical professions and potential users of their treatments. Everyday life occurrences are turned into medical problems. Mild symptoms are portrayed as serious and risk become diseases. This can make people obsessed with their health and disguise the social or political cases of health problems. Those campaigns are normally linked with a drug company promoting a new product for the disease. Recent examples of this include baldness, irritable bowel syndrome, social phobia, risk of osteoporosis and erectile dysfunction. Moynihan et al. 2002. No doubt those drugs tap into the very real desires that many of us have to be, for example, less shy or bald or fat or more virile. They make us feel those are medical problems with easy pharmaceutical answers rather than looking at the social context or origins. Of concern is the way drug companies use those legitimate concerns to sell drugs and make easy money, which distracts us from looking at deeper cases. The consumer marketing of obesity drugs often lacks reference to lifestyle changes that are needed for a healthier lifestyle, and certainly lacks a reference to the responsibility of food manufacturers to reduce the salt, sugar and fat content of their products. Drug companies are able to exert their influence in a number of ways. They are involved in committees that write the guidelines for how conditions are treated, such as blood pressure, where they have influenced the decision to lower the level at which blood pressure needs treatment with medication. They are involved in the education of the medical profession, sponsoring many postgraduate educational events. They also use the media and patient groups to turn people into patients who need treating with their drugs. Drug companies are patenting medical plants, which means people who have traditionally used them for centuries will have to pay to grow and use those plants. In many cases, the drug companies have spent time in traditional communities and used their information developed over years of shared community health to identify plants and their effects. Indigenous communities often only discovered that it is possible to own the right to grow and use a plant when they are informed a patent exists and they can no longer do so. An example of this is the neem tree that has been used for centuries in India as a medicine, toothpaste and fuel. US and Japanese companies have patented many of its constituents and the seeds are now only available at a very high price. Indian farmers are challenging the rights of those multinationals to the intellectual property rights of the neem tree. Responding to the needs of shareholders and accountants, drug companies, main concern is profit. Birth control is a well-documented example of how profit is put before human safety. Women have been made infertile or have died in some cases by the aggressive marketing and selling of unsafe products like the Dalkon Shield coil. Drug trials are often carried out in the global south where no ethical approval is required and the subjects are often unaware that they are part of a trial or that the drug they are receiving is not licensed. Much of this has come into our consciousness through dramatic portrayal such as the recent film The Constant Gardener and the a Channel 4 documentary in the UK on drug testing in India. Drug companies are not the only multinationals that profit at the expense of our health. Nestle do so with their sale of breast milk substitutes in areas where drinking water is unsafe. The WTO, World Health Organization, WHO, estimates that 1.5 million infants die around the world every year because they are not breastfed. Where water is as unsafe, a bottle-fed child is up to 25 times more likely to die as a result of diarrhea than a breastfed child. Nestle are still cynically promoting milk substitutes for breast milk even tough their aggressive baby food marketing practices have been exposed. Lifestyle health is a big earner and more high street shops such as Boots, Tesco and Walmart are offering free health checks and health advice. Sure enough, they have a solution and a product for sale too. Health spending. Increasing health care resources are often sold as the solution to our health problems, but there is no definitive evidence that this is the answer. Funding research to increase understanding and develop new treatments of illness like cancer will undoubtedly improve the health of those suffering from those illnesses. But spending that targets the root causes, which are often social, may have more impact. Take, for example, the fact that those in lower social class are more likely to develop heart disease or lung cancer. The major factors that have improved health in the developed world in the last century are improvements in sanitation and housing rather than increased spending on health. There are still large areas of the world without access to clean water or reasonable housing. Almost 50% of all people in poor countries at a given time have a health problem caused by lack of water and sanitation. But this is not where the cash is going. Health policy should be based on an evaluation of where increased resources would make the most difference. The most effective use of resources would be in the global south, preventing and treating infective diseases. Even improving support for isolated older people in the UK with chronic disease is a priority over checking healthy people's cholesterol, but it's the latter that makes most political capital and cash for the pharmaceutical companies. Interestingly, those living in richer countries with more access to health care have higher rates of self-reported illnesses than those living in poorer countries. One reason for this is that due to the emphasis of preventive health, we are assessed for diseases we may develop in the future and given medication to reduce risk, such as raised cholesterol, in theory, by reducing all our risk factors for ill health, by we should improve our health. The reality is that a combination of thinking we may get ill in the future from heart attacks or strokes and the side effects of the medications negatively impact on our mental and physical health. There have been several reports on widening health inequalities in the UK and across the globe, which suggest that those can only be addressed by tackling income inequality and social determinants of health. Solutions provided by the medication are easier than challenging or changing our society, but this is the only action that will bring improvements in health for all. Okay, hop hop hop, that was it, more or less. Hey, now we will play some interviews, and I have to say that Active Polonia would be later, Polonia Aktywna zacznie się troszeczkę później. Zagramy parę wywiadów. We will play some interviews now from the actions from... which is that of Henry Kissinger, right, which says, control the oil and you control nations, control the food and you control the people. Thanks to all who lend support when people threaten me with court. They try to persecute me for the goodies I produce. One day I spliced a couple genes, I seen this vision in a dream. Isn't this the beauty? It came right to me. Monsanto, mad scientist set loose. You want wicked? I got the whole kit and caboose. The trees and the bees are extinct. Your god has died. I got the food is genetically modified. Yummy, yummy, good for your tummy. Frankenstein bovine, it make me mad money. I slice a lightning bug gene with bull semen. Produce enough beef to keep the whole world screaming. Just one caveat that you're not supposed to. The nose is glow. I make the earth cry. Work with the Pentagon for over 70 years. Some people say I'm mad flagrant. The foreigners and label me. Said I'm gonna keep the yacht a rockin'. Hit 'em with dioxin and heavy metal toxins. My Terminator seeds are brighten up your darkest day. They commit suicide right after harvest. Franken foods and people keep yelling. They don't wanna consume the miracle I'm selling. Good for them, they have no choice. I thought they congressmen, they have no voice. Just a facsimile thereof. Don't it seem so real now? Show mad love. It's all been carefully constructed for you. Don't resist now, please, it's not much as you can do. Come on, farmers, don't try to resist. My GMO is windborne, all it takes is just a kiss. So try to understand. Murderer! Wie zijn jij? Ik ben Maureen van der Plicht, gemeenteraadslid voor de SP in Amsterdam. En wij staan hier vandaag omdat er een conferentie is over wapens, de nieuwste wapentechnologie. Dus alle grote wapenhandelaren van de wereld zijn hier bij elkaar in de groot industriële club. De club voor de mensen die inderdaad aan de bovenkant het geld graaien. Nou, ze zijn hier vandaag, gaan ze rustig confereren over hoe ze nog meer mensen inderdaad kunnen uitmoorden. Daar komt het uiteindelijk op neer. Dat hebben we natuurlijk van de week ook gezien wat er gebeurd is met de aanval op de boten met hulpgoederen voor Gaza. Nou, dit zijn de mensen die dat eigenlijk mogelijk maken. Dit is echt het groot kapitaal wat graait dat op, wat ze geld verdient met mensen ombrengen inderdaad in de wapenhandel. En daarom staan wij hier vandaag in ieder geval om onze protest te laten horen dat dit niet zomaar ongestraft voorbij gaat. Denk je dat wij kunnen noemen die moordenaars? Sorry? Zij zijn moordenaars, denk je? Kunnen wij noemen deze businessmannen ook moordenaars als zij profiteert? Zij zijn verantwoordelijk voor de moorden die daarmee gebeuren natuurlijk. Kijk, je kan niet zeggen van ik produceer wapens, maar verder trek ik mijn handen ervan af. En kan ik het niet helpen als iemand het gaat gebruiken? Want je maakt het met het doel om het gaan te gebruiken en niet alleen als afschrikwekkend wapen, want dan hebben we geen wapens nodig. Als niemand het zou gebruiken, dan hoeven we ook geen wapens meer te hebben. Dus het argument van je maakt wapens alleen maar om als afschrikmethode, nou dat is natuurlijk flauwekul. Want dan als iedereen dat zou doen, dan heb je ook geen wapens meer nodig. Dus je maakt het doelbewust met de intentie om wel inderdaad gewoon mensen te vermoorden. Daar komt het wel op neer, ja. Maar zij zeggen dat zij maken dat voor defensie. Voor defensie onze land. Zij zeggen dat zij maken dat voor defensie. Ja, en hoe ga je jezelf verdedigen dan? Met hun wapens. En wat ga je daarmee doen dan? Daarna kijken of ze oppoetsen of gaan we ze gebruiken? Dat is dan toch uiteindelijk het doel. En waar meest die wapens zijn gebruikt? Sorry? In welke plekken zijn die wapens gebruikt meest? Nou, dat zijn natuurlijk toch de landen die het al het moeilijkst hebben. En de zeg maar alle derde wereldlanden waar oorlogen gewoon eigenlijk tussen het rijke Westen en andere mogendheden gewoon vaak worden uitgevochten om olie of om andere hulpmiddelen, grondstoffen. Kijk, dat zijn de landen die het uiteindelijk het zwaarste verduren krijgen. Hier zullen ze die wapens niet zo gauw inzetten. Nee, dat doen we in de landen die wij eigenlijk aan het leger over zijn. Maar die politieken en de media vaak zeggen dat zij vechten voor de democratie, voor vrijheid van andere mensen, voor bevrijding van andere mensen. Dus zij zeggen dat zij nodig hebben wapens te produceren. Ja, maar zo zit het natuurlijk aan elk geval. Kijk, de VVD heeft bijvoorbeeld vandaag ook of gisteren vragen ingediend om te zeggen dat deze demonstratie of deze picket line gewoon eigenlijk gewoon, daar komt het op neer. Hè, zo van waarom heeft de burgemeester geprobeerd om toch iets te kijken of deze conferentie wel hier moest plaatsvinden. Want het is goed voor de economie. Hè, wapenindustrie levert wel heel veel nieuwe banen op. Ja, zo zit er aan elk dubbeltje een andere kant, zeg maar. Maar de intentie van deze mensen is gewoon geld verdienen met wapenhandel, geld verdienen met mensen. Uitmoord. Daar komt het gewoon op neer. Oh, de telefoon gaat super. Stap de wapen omhoog. We krijgen wat niet de zaal open en om 10 uur begint de vergadering. Dus ik verwacht, mensen zijn nu langzamerhand aan het binnenlopen. Mijn indruk is dat we voor een deel al neer en naar binnen waren voor 9. Voor een deel nemen ze ook een achteringangetje. Maar ik denk in ieder geval dat we hier blijven staan tot 10 uur. Dat we ze allemaal opwachten. En dat ze allemaal weten dat wij hier zijn en dat we het niet met ze eens zijn. En dat ze niet ongemerkt hun handeltjes kunnen bedrijven en hun productie kunnen opvoeren hier in de Raad van Amsterdam. Are you going to the conference? Yeah, why are you killing innocent people? I support Israel. I think they had every right to do it. Are you killing? You have tried to do to kill innocent people? I haven't. You did. If you profit from the weapon industry, you do. Of course not. That's nonsense. It's not. Why do you think it's nonsense? When you profit from someone's death, do you think it's nonsense? They defend themselves and they do so correctly. Are they defending themselves by killing humanitarian help? When they're attacked, they are, yes. No, they were not attacked. They were attacked by who? You are murderer! Why are you killing innocent people? spreken. Ik was afgelopen dinsdag op aandeelhoudersvergadering van een ander groot waterbedrijf. We hadden 3 aandelen gekocht voor 15 euro een stuk. Dan heb je spreekrecht. Dan kan je vragen stellen aan de CEO's daar. Die werden heel zenuwachtig van de vragen. Ze vinden het echt helemaal niet leuk om geconfronteerd te worden met vragen over hoe water worden gebruikt. Wat de gevolgen ervan zijn. Ze waren trots op hun mooie technische hoogstandjes. En ze zijn trots op hun jaarcijfers. Als je dan confronteert met het feit dat ze water verkopen, dat er oorlog mee gevoerd wordt, dat er mensen slachtoffer van zijn, dan dat vinden ze niet leuk. Dus ik vind, zeg maar, we staan hier ook om hun binnen te laten weten dat wat zij doen niet gewoon zomaar een beetje handel drijven is en mooie productjes maken en geld verdienen, maar dat het iets is wat bijdraagt aan een hele hoop ellende in de wereld. Misschien dat ze een people. Maar goed, dus even lossen. People, why are you killing innocent people? Why are you killing innocent people? Why are you killing innocent people? Why are you killing innocent people? Kaartje ophalen en dan ga ik wat ga je dan verder doen? Nou niks. Niks? Denk jij, nee. Ik ga het alleen maar terugkrijgen. Ja, zeg maar dan moet je toch op zijn minst wel zeggen dat dit gewoon... Why are you killing innocent people? Could you answer? It's shame? In Holland, that is a very, very tough weapons producer. EADS exports weapons to countries who are... Why are you killing innocent people? Oh, sorry. Sorry. Why are you killing innocent people? Is it shame to answer? Why are you killing innocent people? Is it shame to answer? Why are you killing innocent people? Why are you killing innocent people? Is it shame to answer? Killing innocent people. Is it shame to answer? We hebben er niet veel gezien. Ik denk dat ze de achterdeuren binnen zijn gesneakt om de protesten te ontlopen. Ik denk als wij met elkaar in staat zijn om hun naar de achterdeur te dirigeren, omdat ze niet meer door de voordeur lopen, dan hebben we al heel aardig ons werk gedaan. Zoals gezegd, binnen vergaderen grote wapenbedrijven, waaronder 5 van de grootste van de wereld. En ook het Israëlische bedrijf Elbit, dat meewerkt aan de onderdrukking van de Palestijnen. Ze hebben allemaal geweten dat we hier zijn. Ze stonden er op het balkon een beetje te doen alsof ze ons niet hoorden. Het heeft in heel veel kranten gestaan. Iedereen weet dat er hier zo'n wapenconferentie nu is geweest. Kijk, dat het wel heel belangrijk is dat ze in elk geval niet ongemerkt hun zaken kunnen doen. Zodat we daar goed in de gaten kunnen houden. En daartegen kunnen blijven protesteren. Ik wil jullie allemaal erg bedanken dat jullie hier waren. Ik zie jullie nog een kopje koffie drinken. We gaan even meelopen, gaan we zo meteen even op het terras drinken en even napraten. En ik hoop niet tot de volgende keer, maar mocht er de volgende keer nodig zijn, dan hoop ik dat jullie er allemaal weer zijn. Could you explain what is happening here? Inside here is a conference of arms traders. We're under 5 of the biggest of the world, and also the Israeli company Elbit, which is helping to suppress Palestinian people. For example, Elbit is producing the electronics and the cameras for the separation wall between Israel and Palestinian territories. In this conference, they're discussing how to increase their production and their trade. And we don't think that's a very good idea. One guy who was coming in, he said that he supported Israel because they were defending themselves in the last what happened, like when they attacked the humanitarian help. And they had tried to do it. How do you react on that? I think when there are people suffering because there's no food, because there's a blockade, we need to help these people. Mm-hmm. And I think it's not you cannot stop. There's no excuse ever to let people suffer and to to stop their food and their building materials if they need houses, and to stop children to have education books. So I think the Israeli conflict cannot be solved with arms, never ever. There must be negotiations, there must be talks, and this huge military complex in Israel is only making things worse. And Israel is exporting its arms also to Western countries, and we want to stop that. What do you think we achieved today? Today, I think one week ago nobody knew that there was to be an arms trade conference here, and now when you ask people in Amsterdam, everybody knows and most people are opposed to it. And I think this is already a very important thing, that it cannot happen in secret, because lots of arms trade happen in secret, and we want to make it visible for the public what's happening, so that we can have a political opinion on it. Uh-huh. And how people could influence that the weapon industry will stop? I think it must be stopped by legislation in the end. But to get politicians making new legislation and doing anything, you need public pressure. So the public, the people should address their politicians, and they should protest. And it's the only way to get politicians moving. Would you like to add something? For what organization you are making this? It's Spirit of Squatters YouTube channel. Okay. Why are you here? Because there's a conference of people who are very high in the arms trade, and we're against war, and we think if there are no arms, there will be no war, less than now. And they are not trading arms right now, they are trading in other lucrative things, but even from an economic point of view, it is crazy to try and have a commerce with a country where you kill the people. Anyway, we don't want them to trade arms, we want conversion. There are other things that are needed on this earth, not weapons. But they are saying that they need weapons to defend freedom, to fight for freedom, fight for democracy. What do you think about that? Well, democracy is not the only way to live, and if you have to kill to get democracy, what democracy is that? And of course, freedom is not fought for in that way, and we have to defend ourselves against whom? Against invaders, terrorists, they say. If there are no weapons, terrorists have to fight with their fists. That's enough. They did that in the ancient times. Well, let them go on doing that way. What do you think we achieved today? Some publicity, and that's all we need, because we wanted them, the rich people who get their riches in that wrong way, to go in there in a walk of shame and to let the public know that there is too much weapons trade in this world. I heard that the weapon industry and wars in general, they are also causing the climate change. Of course. Yeah, how? And could you explain about that? What we want is to work against a better climate. Also, the biological climate, not only the sun and the moon and that kind of climate, but also the atmosphere in which people communicate. I mean, we have to strive for peace, not war. You cannot achieve peace by warring. You have to live in another way to be able to find peace, and peace has to be in yourself. Would you like to add something? Well, I think we can go on, and I hope more people will understand what we mean with all that, because I think people are afraid, but they don't know what they are afraid of. It's just other people. And if other people didn't strive to get rich and to have power over other people, then we could go toward peace. That's what we want. Thank you. Okay, shortly the leaflet what was spread on this picket line. Stop arms trade. Today, here in Amsterdam, a meeting takes place of representatives of arms producing companies. Between them, five of biggest arms producers in the world. Bayer Systems, Bing, Lockheed, Martin, L3 Communications and Thales. Those companies deliver arms to countries in war regions, to repressive regimes, and to poor countries that in fact cannot afford them. All of those companies are also involved in the production of nuclear arms and or cluster munitions. Lockheed Martin is the main contractor of the Joint Strike Fighter projects, which is very controversial in the Netherlands. Also present in Israeli company Elbit, which contributes to the repression of the Palestinian people. Amongst other things, it is producing the technology and cameras for the wall between Israel and the Palestinian territories. And there are many Dutch companies at this meeting hoping to win military orders. Arms traders make money out of war and repression, which continue also thanks to them. The Netherlands, and as the fifth arms exporting country in the world, has an important share in this trade. The billions that are wasted on arms trade should instead be used for a fair world with education and healthcare for everyone. More information, you could check www.stoparmstrade.org, stoparmstrade.org or stopwaffenhandel.org, and there you could see the movie from the action, also on our media in the media.blogspot.com. You could also see the movies, English version and Dutch version of the movie. Also at the www.youtube.com/user/spiritofsquatters, there you can see also the movie from this and the next interview, what we will play in a minute, in few minutes. I wanted to also read about one of the most great action ever. It happened yesterday. 100,000 gratis Volkskranten outgedeeld. The stemming slot on. 100,000 gratis Volkskranten outgedeeld op 30 stations. Vandaag wordt je wel vrolijk als je de krant openslaat. Tenminste, als je de gelukkige bezitter bent van een exemplaar van de gespoofde editie van de Volkskrant, die vandaag in een oplage van 100,000 exemplaren verspreid is. Op 30 stations hebben groepen vrijwilligers tussen 6 en 9 uur de kranten uitgedeeld. Vandaag, twee dagen voor de verkiezingen, willen wij laten zien hoe het nieuws er ook uit zou kunnen zien. Hing de campagne van links to tracks bijna alleen over de vraag wie het meest kan bezuinigen. Wij laten zien dat een sociale, duurzame en rechtvaardige samenleving mogelijk is. En dat de weg om tot een dergelijke samenleving te komen soms verbazingwekkend eenvoudig is. Zo brengt de krant het grote nieuws dat er een wereldwijd klimaatakkoord is, dat het CPB met nieuwe berekeningen terugkomt op haar doemscenario. Es die tot de wedstrijd. Wie haakt het meest in de collectieve uitgaven, heeft geleid. Ook blijkt dat onze kroonprins op weg is naar Amerika om te helpen met opruimen van de olie. Had de Europese Unie eindelijk een fatsoenlijk vluchtelingenbeleid voeren en slaan zelfs de vaste columnisten van de Volkskrant een andere toon aan. Het is mogelijk een wereld waarin iedereen zichzelf kan ontplooien, gebruik kan maken van gelijke rechten en waarin welvaart gelijk verdeeld is. Een wereld waarin op een verantwoorde manier omgegaan wordt met het milieu en het klimaat. Pier de Rijk, het is mogelijk, heel goed mogelijk zelfs, maar dan moeten wij wel aan de slag. Marcel Bolleg, met de speciale Volkskrant hopen wij mensen te inspireren om ook aan de slag te gaan. Want zou het niet mooi zijn als de krant er iedere dag zo zou uitzien? Het is voor het eerst dat in Nederland een krant volledig gespoofd wordt. Wij hebben ons hierbij laten inspireren door de Yes Man, die een jaar geleden een eigen versie van de New York Times uitbrachten. You could check www.nytimes.se.com, link on our media in the media blogspot.com. Bij ons project hoort natuurlijk ook een website. Daar staat de krant integraal op, maar de website biedt meer. Bezoekers kunnen reageren op de artikelen, commentaar plaatsen en actief worden op een van de terreinen die in de krant aan de orde komen. Neem gerust een kijkje op de Volkskrant. Stations waar uitgedeeld wordt, that's many stations, and you could check www.volks.krant.nl. Ook deze actie is weer mede mogelijk gemaakt door Solidariteitsfonds X-Y. Zowel met een stevige financiële bijdrage als ook met het fysiek helpen uitdelen. Vanochtend heeft X-Y deze actie ondersteund. Maar ook in de nazorg wil X-Y graag helpen. Ben jij niet een van de gelukkigen die dit krantje heeft gehad, maar zou je hem toch graag willen lezen? Dan kun je hem via X-Y nabestellen. Stuur hiervoor een mailtje naar info@x-y.nl. X-Y kan zulke acties enkel ondersteunen door onze donateurs. Zonder donateurs geen onafhankelijk en kritisch X-Y. Naast acties in Nederland ondersteunt X-Y ook acties en projecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Hierbij wil X-Y vooral de groepen steunen die vanwege geheimhouding of politieke gevoeligheid nergens anders geld kunnen aanvragen. Momenteel is X-Y hard aan het vechten om te overleven. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op www.x-y.nl. Voor de duidelijkheid, de uitgave van onze Volkskrant was geen uitgave van X-Y. Alle er komt de makers van deze krant toe. X-Y ondersteunt het slechts en wil en bij deze wel hartelijk feliciteren met het succes ervan. You could check website www.volks/krant.nl. Okay, oh, hop, hop, hop. We play the next interview. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Okay. Warren Decker, and I am a green producer. I produce commercials and industrial films. And today I gave a presentation on green filmmaking at the Dutch Environmental Film Festival. So, should I just tell a little bit about what I did? Okay. So what I spoke about today was how we could change. Everyone can do something small to start off with to make our sets a greener place. And how to implement change throughout the production process, the pre-production process, the art direction, shooting, and catering and transportation. And how do we get everyone else on board on our goal to have a greener set and to be more environmentally sustainable in filmmaking? So, you know, small things that we can do is try and get rid of water bottles on the set. Do everything as much as we can electronically through email and through the internet with casting and locations, and try to reduce our printing. A lot of this kind of stuff will take a little bit of upfront planning with research and resources to figure out where can we donate things at the end of the day when the shoot is over. Where can we? Who will want to reuse what we've already used? Where can we donate? Also, what can we recycle? What can we compost? And just try and reduce our amount of trash that we put in the landfills. And how you can achieve that, those changes? You said many good advices. Could you share them here? Yeah. Like? So I believe that everybody can start with little things to change, and I believe that the change starts at the top with the above the line producers and directors. And if we initiate change, then we need to educate and empower the crews below us to get on board and become part of the solution, and also just get everybody really excited about it. And some of these things are things we're already doing at home, so what we can do them on set, what gives us the right to not do them at work. So I really believe that a lot of this begins with education and educating the crews and explaining why we're doing this and how it's going to help the planet and what it's going to reduce on our film sets. And a lot of, we're always going to be met with a lot of cynics and a lot of criticism. Oh, it's more expensive, or oh, this takes too much time, and filmmaking is very transitory and it's very quick paced, and everything is now, and people just want to make the easy choice. But we just need to start becoming aware of our choices and what we're doing and how that affects everything down the line, our planet, our health. And the environment. You said interesting method, like few E's. And could you explain about those? Because yes. I think those were okay, very, let me... very handy. Yeah. I have them here. I think I have them. Okay. I just don't want to remember the order of them. Yes. So, implementing change, how do we implement change on our own productions? It begins with education. And educating, sorry, why am I not seeing that? Oh yeah, so implementing change on our own productions, and what is the solution to that? The first is to educate, and I believe that change starts with education and educating the people around us on what we're trying to do here and why we're trying to do it. The second is empowering. So empower the people around you to make those correct choices and make it easy for them. And let them know that feedback is welcome. The third is to explore, and exploring other ideas, other solutions, because this is all just creative problem solving. So if we explore other options, we might find something that we didn't think of ourselves that may be even better idea. The fourth is to engage, and making it a collaboration and a unit effort rather than a didactic and dictatorial type of thing, because you don't want people to resent you for forcing a change on them. You want to engage them. And then enrolling is the last one. You want to get everyone on board, and that's the most important thing, is to get everyone on board and get everybody excited about the changes that we're going to make on the set. And how to make them excited about the things, what, for example, many people like to drink from the plastic bottle. Right. How do you manage that? Well, I think it's a shift in mindset, really, is what you need to do. So to get excited, everyone wants to feel involved. And everybody likes a challenge. I mean, that's kind of what filmmaking is. It's like, well, here's a challenge. How are we going to solve it? And so kind of making it a group dynamic rather than just an individual choice, I think, gets people excited about it. And also giving them metrics about, okay, well, if you don't use this water bottle, not only are we going to save $500 on the film set, but we're also saving 100 pounds of trash out of the landfill, or 10,000 years off the life of a recycled bottle. So I think that's kind of how you get people excited. Mm-hmm. And you said to implement the changes from the top to the bottom, but mainly those people from the top, they're using private planes, and they so how they can give good example, people. Yeah. Well, it's the people at the top that need to be inspired the most. Is it how to inspire them if actually they more care about their comfort right. than anything else? Yeah, I think in things like this, the Environmental Film Festival, books such as The Ecology of Commerce or Van Jones' Green Collar Economy, I think inspiring them sometimes talks more to the wallets than to the mind. So figuring out how to get them on board by letting them know that being green doesn't mean spending a lot of money, and figuring out creative solutions to how it doesn't cost more and how it actually saves them money by reducing, by recycling, and by reusing. We tell about bottles, but there are also other changes. For example, what could be achieved? Could you say if the most important examples, what sure. could be changed? There's a lot of there's small changes, and then there's big changes. And the small changes, obviously, are already happening today with the email and sending call sheets by email and production books on the internet, and locations scouting is all now done virtually, and trying to change things that we once did on paper onto online. Bigger things where you save a lot of money is things like not shooting on film anymore. You can save up to $5,000 in 5 days by not shooting on film and by shooting digitally, and that's a huge investment. And it also, film is laden with chemicals, so it's not only good for the pocket, but it's also good for the environment. There are also other kind of systematic changes that we need to look at, is like, how do we put payroll online and instead of using triplicates? How do we do electronic POs instead of using triplicates, and kind of getting all the production companies together and kind of coming to a one conclusion for everybody. Other things that we can do is the art department and creating a plan for what happens to the sets after we're finished shooting, because usually they just go in the landfill, and there's so many other options for those sets, like donating to schools or local community theaters. and recycling the wood, using organic materials that's better for you, better for the environment, all of those kind of things. Renting whenever possible, renting props, renting wardrobe, using green dry cleaners, using organic makeup. I mean, every department has something that they too can do. Using Pinot Flows instead of tungstens and HMIs, they draw less power. Using LED lights, you know, just kind of looking at what the choices are, looking at what we've been doing, and then looking at what we can do and see where we can make adjustments. Yeah, you succeed, could you say about your success from the comfort point, from the ecologic point, and from also economic point of view? Sure, yeah. Well, I've had some success. we're met with a lot of resistance because people just are resistant to change in these type of situations. But on my sets, I have reduced I've reduced water bottles to almost nothing. So ecologically, we're keeping a lot of recycled plastic out of landfills and out of recycling plants, and using the aluminum water bottles, we've reduced costs and harm to the environment. By using hybrid technology for transportation, we've saved on fuel. By having a no idling policy for trucks and 15 passenger vans, we save on CO2 emissions and we save on fuel. By keeping sets out of landfill, I don't know the quantifies, but we've had some success, and there's an amazing company in New York City called Film Biz Recycling. That's all they do, is they take your sets, they take your props, and they figure out what to do with it, and then they will re-rent it to other production companies. So. Could you say what you would say to inspire people to take the change, to change this mind shift? Sure. Just because, to try and inspire people, I would, you know, or get them on board with doing a green film production, is that when you're on set, just look around and look at all the waste that we use on film sets. Film sets are incredibly wasteful, and we can really do a lot to reduce what all the trash and all of the waste that we create. And it's kind of just the power of one. And one person can make a difference, and one person can be a drop in the bucket, and if you get other people on board with you, everyone else can do just a little something. And it doesn't have to be, you know, a huge change. We can build up to that kind of stuff. But even if you do one little thing for one day, and then you keep doing that and make it a habit, then we're all doing something to help and create a better tomorrow and a greener set. Would you like to add something? No, I think I'm good. Okay. Okay, that was it. Awakening every Tuesday from 4 till 7:30. Yeah, including Polish Polony at 6:30 till 7:30. Yeah, today we will have to make our show a bit shorter. It happens. Okay, that was it. Yeah, you could also hear our show on the Our Media in the media.blogspot.com. Our old shows, last one was interesting about buying the squatting. Yeah, so we will keep squatting anyway. Okay, that was it. Teraz Polonia Aktywna. Witamy w Polonii Aktywnej. Przepraszamy, że jesteśmy trochę spóźnieni i niestety nie będziemy mogli zrobić całego godzinnego programu dzisiaj, niestety, bo takie jest życie aktywisty, trzeba lecieć coś innego robić. Okej, więc szybko, serwis informacyjny, hop hop hop, zmienimy tylko muzykę na angielskojęzyczną, hop hop hop, hop hop hop. Okejo. Okejo. Tadadan. Tadadan. Tam tam tam. Hop hop hop. Hop hop hop. Okejo. Piosenka Chamba Amby about Nestle. Okej, okay, jedziemy. Wielka Brytania. Faszyści upokorzeni w Cardiff. Jak informują brytyjskie media, Indymedia, na wczorajszej demonstracji zwołanej przez neofaszystów z angielskiej Ligi Samoobrony zjawiło się jedynie około 50 osób. Podczas całej demonstracji neofaszystów ochraniały potężne siły policji, w tym oddziały konne i helikopter. Przybywających do Cardiff na Zioli policja zatrzymała już na dworcu kolejowym, skąd pod eskortą przewieziono ich autobusem na miejsce zbiórki. Tam oczekiwało już na nich około 350 kontrdemonstrantów z United Against Fascism i grupa 30 bojowych antyfaszystów. Policja otoczyła demonstrujących neofaszystów podwójnym rzędem stalowych barier, co jednak nie zniechęciło bojowo nastawionych antyfaszystów przed atakiem i rozbiciem ich demonstracji. EDL zostało zmuszone do ewakuacji w policyjnym kordonie, który otaczał demonstrujących neofaszystów podczas kilkugodzinnych podchodów na ulicach miasta. W końcu na Ziole dali za wygraną i pod ochroną policji wycofali się na dworzec, cały czas w towarzystwie bojowych antyfaszystów czekających na okazję do ostatecznego rozbicia ich demonstracji. Podczas starć policja zatrzymała 7 antyfaszystów, w tym 2 osoby odpowiedzialne za monitoring działań funkcjonariuszy. Okej. Ateny. Powstaje wolna szkoła. Ateńscy anarchiści i antyautorytaryści zafascynowani edukacją wolnościową wzięli sprawy w swoje własne ręce i otwierają szkołę. Obiekt, który przejęto na stworzenie nowej placówki, to porzucona szkoła podstawowa nr 12. Miały już miejsce ogólne porządki, wniesiono niektóre materiały dydaktyczne. Miała już miejsce dyskusja i warsztaty w zakresie edukacji wolnościowej. Dzień później odbył się również koncert, na którym nastąpiło zacieśnienie więzów z sąsiedztwem. Reakcje okolicznych mieszkańców, z których niektórzy przyszli ze swoimi dzieciakami, były bardzo pozytywne i już drugiego dnia do projektu włączyło się sporo nowych ludzi. Bojkot korporacji BP. Fuck BP. Internauci ruszyli na wojnę z korporacją BP. Do grupy bojkotów BP, bojkot BP na Facebooku należy ponad 400 tysięcy osób. Na stronie www.fuckbp.net znajduje się petycja do koncernu z żądaniem posprzątania bałaganu, który spowodował. W sieci można też na przykład kupić koszulki z napisem Fuck BP. Korporacja wciąż nie potrafi zahamować wycieku ropy do Zatoki Meksykańskiej, choć dzięki przeprowadzonej w kilka dni temu akcji udało się ograniczyć go o połowę. A irytacja internautów i Amerykanów, którzy na własnej skórze odczuli skutki katastrofy ekologicznej, rośnie. Grupa Bojkot BP apeluje o bojkotowanie wszystkich produktów BP, w tym takich marek należących do korporacji jak Castrol, Arco, Aral i inne. Zaleca się też, by nie korzystać ze stacji BP do czasu likwidacji wycieku. A najlepiej jeździć rowerem, ja sugeruję. Komentarze na stronie dodawane są co kilka sekund. Nadszedł czas na rewolucję. Na tej stronie jest ponad 400 tysięcy osób. To niezły początek. Wszyscy jesteśmy świadomi, co się dzieje przez ten wyciek. Śmierć zwierząt, cierpienie środowiska, chciwe bankarty i tchórzliwy rząd. Musimy domagać się, by te dupki były ukarane za zniszczenie, które spowodowali. Musimy się tego domagać w całych Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, napisała jedna z internautek. Okej. Na stronach pozytyw.blogspot.com dużo linków skopiowanych z naszych ulubionych stron www.anarchipelag.wordpress.com. Inne strony z pozytywnymi wiadomościami. Sukcesy ekologów. Odpadają kolejne spalarnie. Niedawno informowaliśmy o decyzji prezydenta Olsztyna o rezygnacji z budowy spalarni odpadów i zastąpienia jej ponad dwukrotnie tańszym zakładem mechaniczno-biologicznym. teraz docierają do nas dalsze pozytywne informacje. Z Bydgoszczy, żegnaj z Paralgą. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił wczoraj decyzję środowiskową dla spalarni w Bydgoszczy, nie pozostawiając na raporcie oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji suchej nitki. Raport i decyzja nie spełniły wielu wymogów prawa, m.in. nie przeprowadzono badań geologicznych, nie określono warunków i alternatywnych miejsc składowania odpadów, pozostawiono inwestorowi zbyt dużą dowolność co do wysokości komina. Sąd uchylił decyzję w całości, bez zwrócenia sprawy do ponownego rozpatrzenia. Oznacza to, że cała procedura musi rozpocząć się na nowo i potrwa wiele miesięcy. Tymczasem do końca czerwca miasta ubiegające się o unijne dotacje na budowę spalarni muszą złożyć wnioski wraz z kompletem dokumentów, w tym środowiskowych. W Szczecinie jak w Olsztynie. Dotarła do nas także informacja ze Szczecina o osiągnięciu konsensusu między władzami miasta, mieszkańcami i ekologami. Przewiduje on, że spalarnie będzie jedynie wytworzona z odpadów paliwo zastępcze, RDF, czyli ogólnie rzecz ujmując model olsztyński. W Warszawie bez dotacji unijnej. Nowe informacje także z Warszawy. Władze miasta podjęły decyzję o rezygnacji z ubiegania się o środki unijne na rozbudowę spalarni. Opracowane właśnie studium wykonalności przewiduje rzekomo wysoką rentowność zakładu, co bardzo zmniejsza możliwość uzyskania dotacji. W tej sytuacji całkowity koszt inwestycji, który wzrósł z 500 do 720 milionów złotych, ma pokryć prywatny inwestor. Naszym zdaniem decyzja ta oznacza rosnącą świadomość władz miasta o braku zgodności inwestycji i wydanych decyzji z prawem unijnym i o przyszłych kłopotach z uzyskaniem na nią dotacji. Wykazana rentowność spalarni może oznaczać, że w przypadku innych miast, które zdecydują się sięgnąć po środki unijne na budowę spalarni, może dojść do niedozwolonej pomocy publicznej. Drugie, obóz letniej inicjatywy pracowniczej z www.anarchipelag.wordpress w Przychocku, Strzyżewie, pod Zbąszyniem, województwo lubuskie. W dniach od 30 czerwca do 4 lipca odbędzie się drugi obóz inicjatywy pracowniczej. Część uczestników zeszłorocznego obozu oraz Komisja Krajowa Inicjatywy Pracowniczej zdecydowali, aby zorganizować go po raz kolejny. W zeszłym roku, mimo deszczowej pogody oraz przewagi uczestników z zachodniej części kraju, był on dla nas ważnym czasem dyskusji strategicznych i teoretycznych, jak też czasem integracji i wypoczynku. Planujemy dyskusję nad tekstami, które zostaną rozesłane wcześniej, m.in. na temat powiązań ruchu pracowniczego z ekologicznym. Pokażemy również filmy na temat walk pracowniczych. Wszelkie propozycje tekstów, prezentacji, filmów szlicie na obozip@gmail.com. Więcej info na ozzip.pl. Wywiad z Ewą Jasiewicz o sytuacji w Palestynie. ONZ żąda zakończenia blokady Strefy Gazy. Natychmiastowego zdjęcia izraelskiej blokady Strefy Gazy zażądał sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. Według niego przynosi ona skutek odwrotny do zamierzonego, jest niemoralna i nie do wybronienia. Odnosząc się do poniedziałkowego ataku sił izraelskich na flotylę humanitarną zmierzającą do Strefy Gazy, pan Ki-moon zaznaczył, należy zrobić wszystko, by uniknąć kolejnego incydentu tego rodzaju. Wszystkie zainteresowane strony powinny działać odpowiedzialnie i zgodnie z prawem międzynarodowym. Podkreślił, że władze izraelskie powinny przedstawić pełne i szczegółowe sprawozdanie z operacji izraelskich komandosów. Zaznaczył, że członkowie kwartetu bliskowschodniego USA, Rosja, ONZ i Unia Europejska podczas konsultacji telefonicznej zwrócili uwagę na konieczność zdecydowanej poprawy sytuacji humanitarnej w Gazie. Awantura w izraelskim parlamencie w sprawie ataku na flotylę wolności. Przepychanki w izraelskim parlamencie, Knesecie, wywołało wystąpienie arabskiej deputowanej Hanin Zoabi. Zoabi, która znajdowała się na pokładzie jednego ze statków flotyli z pomocą dla Strefy Gazy, zaatakowanej przez izraelskich komandosów, zarzuciła rządowi piractwo. Możesz obejrzeć wideo z awantury. Link na naszych stronach pozytyw.blogspot.com. Zoabi opisała blokadę Strefy Gazy jako nielegalne, niehumanitarne, nieuprawnione oblężenie, któremu sprzeciwiają się wszyscy politycy niepozbawieni moralności. Kiedy parlamentarzystka domagała się wyjaśnienia, dlaczego Izrael nie wyraża zgody na niezależne śledztwo w sprawie ataku na konwój, podczas którego zginęło 9 aktywistów, spotkała się ze wściekłą reakcją deputowanych. Politycy przerwali jej przemówienie i chcieli zablokować mównicę. Wracaj z powrotem do Gazy, ty zdrajco, krzyknął jeden z członków Knesetu, Miri Regev. Kto tu jest przestępcą? Czy ja kogoś zamordowałam? Odparowała Zoabi. Wtedy niezidentyfikowany parlamentarzysta krzyknął: sprawdźcie, czy nie ma noża. I zrobiło się naprawdę gorąco. Sytuacja była na tyle poważna, że musiała interweniować ochrona. Najbardziej agresywnych parlamentarzystów usunięto z sali obrad. Zwierzęta. Orangutan XVX, bezwzględny kapitalizm, wspaniale wymowny teledysk do muzyki techno. Na stronach pozytyw.blogspot.com możecie zobaczyć stworzony przez Orangutana XVX teledysk pod tytułem Bezwzględny kapitalizm. Zmieniające się szybko obrazy poruszają takie tematy jak głód, wyzysk ludzi i zwierząt, zbrojenia, nadkonsumpcja, chciwość, pieniądze, bieda, mięso, multikorporacje, destrukcja planety, zmiany klimatu, wojny, wiwisekcja i wiele innych. Wszystko okraszone elektroniczną muzyką a la techno. Porusza serce i daje do myślenia. Rozpowszechnianie jak najbardziej wskazane. Brawa dla autora. Kokaina w Red Bull Coli. Jak podała agencja informacyjna DPA AFP, władze 6 krajów związkowych Niemiec zwróciły się do sieci handlowych o wstrzymanie sprzedaży napojów energetyzujących pod marką Red Bull Cola. Powodem było wykrycie w ich składzie składów kokainy. Krajowy Instytut Zdrowia i Pracy na Drenii Północnej, Westfalii, potwierdził zdanie BFR o koncentracji 0,13 mikrograma kokainy w puszce napoju Red Bulla. W litrze daje to ilość 0,4 mikrograma. Oprócz Nadrenii Północnej, Westfalii, 5 innych krajów związkowych w obawie naruszenia prawa antynarkotykowego postanowiło wprowadzić zakaz sprzedaży napoju. Red Bull Cola zawiera więcej kofeiny, 45 mg na puszkę, niż produkty konkurencji, czyli firm Pepsi i Coca-Cola. Specjaliści rynku napojów gazowanych podkreślają, że pomysł Red Bulla polegający na wprowadzeniu na rynek odrobinę droższej coli jest co najmniej ciekawy. W ciągu minionej dekady sprzedaż napojów orzeźwiających w USA systematycznie spadała. Dotychczas wszelkie próby zdobycia choćby kawałka amerykańskiego rynku zdominowanego przez Coca-Colę i PepsiCo kończyły się niepowodzeniem. Red Bull będzie miał naprawdę trudne zadanie, mówi John Seeher, wydawca branżowego magazynu. ONZ wzywa świat do przyjęcia diety wegańskiej. Ogólnoświatowa tendencja zmiany diety na wegańską jest konieczna w celu ocalenia świata od głodu, braków paliwowych i najgorszych skutków zmian klimatu, twierdzi wczorajszy raport ONZ. Populacja ludzi na świecie sięgnie 9,1 miliarda w roku 2050, a zamiłowanie Zachodu do diety bogatej w mięso i produkty mleczne nie jest ekologicznie zrównoważone, mówi raport Międzynarodowej Komisji w sprawie zarządzania odnawialnymi źródłami Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, UNEP. Skutki rolnictwa znacznie wzrosną ze względu na coraz wyższą konsumpcję produktów zwierzęcych w wyniku rosnącej populacji. W odróżnieniu od paliw kopalnych trudno jest znaleźć alternatywne źródło. Ludzie muszą jeść. Znacząca redukcja skutków będzie możliwa tylko wraz ze znaczną ogólnoświatową zmianą diety na dietę pozbawioną produktów zwierzęcych. Profesor Edgar Herwicz, główny autor raportu, powiedział: produkty pochodzenia zwierzęcego powodują więcej szkód niż produkcja surowców budowlanych, takich jak piasek czy cement, tworzyw sztucznych i metali. Biomasa i uprawy paszy dla zwierząt są tak samo szkodliwe jak spalanie paliw kopalnych. Komisja złożona z ekspertów oceniła produkty, zasoby, działalność gospodarczą i transport pod kątem ich szkodliwości dla środowiska. Rolnictwo zostało pozbawione na równi z używaniem paliw kopalnych, ponieważ gałęzie te rozwijają się bardzo szybko, wraz ze wzrostem gospodarczym. Ernst von Weizsäcker, ekspert do spraw środowiska, który współprzewodniczył komisji, powiedział: wzrost zamożności powoduje zmianę diety na bogatą w mięso i przetwory mleczne. Obecnie dla zwierząt hodowlanych przeznacza się większość plonów, a także dużo słodkiej wody, duże ilości nawozów i pestycydów. Energia i rolnictwo muszą zostać odłączone od wzrostu gospodarczego, ponieważ niszczenie środowiska wzrasta o około 80% przy podwojeniu dochodów, podaje raport. Achim Steiner, podsekretarz i dyrektor wykonawczy UNEP, powiedział: oddzielenie wzrostu gospodarczego od degradacji środowiska naturalnego jest pierwszym wyzwaniem dla rządów na świecie stojącym w obliczu rosnącej liczby ludzi, coraz wyższych dochodów, wzrostu konsumpcji i ciągłych prób eliminacji ubóstwa. Komisja, która brała pod uwagę liczne badania, w tym Millennium Ecosystem Assessment, cytuje następujące presje na środowisko jako priorytety dla rządów na całym świecie. Zmiany klimatyczne, zmiany siedlisk, zbyteczne zużycie azotu i fosforu w nawozach, nadmierna eksploatacja łowisk, lasów i innych zasobów, gatunki inwazyjne, niezdatna do picia woda i brak urządzeń sanitarnych, zagrożenie ołowiem, zanieczyszczenia powietrza w miastach i szkodliwy pył w powietrzu. Rolnictwo, zwłaszcza produkcja mięsa i przetworów mlecznych, zużywa 70% światowego zużycia słodkiej wody. Wykorzystuje 38% całkowitego wykorzystania gruntów i produkuje 19% światowej emisji gazów cieplarnianych, mówi raport, który został opublikowany w przeddzień ONZ-owego Dnia Ochrony Środowiska. Profesor Herwicz, który jest również dyrektorem programu ekologii przemysłowej na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii, powiedział, że kraje rozwijające się, w których głównie nastąpi wzrost populacji, nie powinny powtarzać wzorców świata zachodniego opartych na zwiększonej konsumpcji. Kraje rozwijające się nie powinny naśladować naszego modelu. Do nas należy stworzenie technologii, powiedzmy, produkcji energii ze źródeł odnawialnych lub metod nawadniania. Okej, to by było na tyle. Jeszcze chciałbym się podzielić. Dzisiaj obudziłem się z natchnieniem do napisania wstępu do scenariusza na film. Nie wiem, kiedykolwiek mógłbym go zrealizować, ale jednak nawet przeczytanie tego, puszczenie tego pomysłu w świat być może zainspiruje kogoś do zrobienia tego, zainspiruje kogoś, kto ma możliwości i czas na to. Być może zrobię go kiedyś. Kto wie, jest tyle pomysłów i planów, lepiej się nimi podzielić niż je trzymać. Prawdziwa gra to tytuł filmu. Nowoczesna gra, jak najbardziej rzeczywista, wojenna. Rok 2020. powiedzmy. Zarys. Wejdzie zmian klimatycznych, gdy Ziemia chyli się coraz bardziej ku upadkowi, gdy zmiany klimatyczne i spowodowane nimi coraz częstsze kataklizmy nie dotykają jedynie krajów trzeciego świata, ale całą Ziemię, nadkonsumpcja i kapitalizm wciąż kwitnie. W bogatych krajach, które poprzez jeszcze bardziej rozwiniętą technikę mediów, jeszcze bardziej skutecznie zniewalają i znieczulają i robią ludzi biernymi. Reklamy mają jeszcze większy, bardziej oszukańczy wpływ. Nasz bohater jest młodym urzędnikiem komputerowym, który po godzinach oddaje czas swemu uzależnieniu, graniu w gry, które są bardzo rzeczywiste. To, co jest na legalnym rynku, już mu nie wystarcza. Wszystko jest zbyt łatwe. On poszukuje większych wrażeń. Wchodzi w kontakt z dealerami narkotykowymi, którzy w tych czasach handlują także bardziej rzeczywistymi grami, które są tak rzeczywiste, że nie jeden w ich trakcie dostał ataku serca. Nie jedna osoba się zawiesiła i już nigdy nie była normalna. Nie jeden sfrustrowany porażką młodzieniec popełnił samobójstwo, a zdarzały się przypadki, że ludzie zaczęli zabijać innych także w rzeczywistym świecie, po jakimś spowodowanym nabytym przez grę urazie psychicznym. Nie potrafili rozróżnić rzeczywistego świata od normalnego. Rozumiecie więc, że przez to były ścigane przez państwo i jeszcze bardziej niż narkotyki. Nielegalna Rozumiecie więc, że przez to były ścigane przez państwo jeszcze bardziej niż narkotyki, nielegalna broń czy jakiekolwiek inne rzeczy. Dlatego też ich cena była bardzo wysoka, a dostępność bardzo niska. Niko, nasz bohater, by je zdobyć, musi odważyć się wejść w świat przestępczy. Jednak to go nie przeraża. Jest przecież zahartowany na grach. Najgorsze jest to, że musi prowadzić podwójną grę, by zdobyć na coraz droższe atrakcje. Na początku zmienia pracę. Z ekologicznej firmy informacyjno-medialnej zatrudnia się w agencji rządowej. Jest to nadzwyczaj... Z ekologicznej firmy informacyjno-medialnej zatrudnia się w agencji rządowej śledzącej i ścigającej emigrantów. Jest to nadzwyczaj trudne, ponieważ sam jest synem nielegalnych rodziców deportowanych z Europy. Jego uratowała pracowniczka dla uchodźców, która go zaadoptowała. Wiedziała, że jego kraj jest nękany przez powodzie i wysłanie go tam to niczym wysyłanie dziecka do obozu koncentracyjnego. Niewiele pamięta z tego zdarzenia. Miał wtedy tylko 7 lat. Do tego na własne życzenie zdecydował się na operacyjne, laserowe wymazywanie pamięci. Nie pamięta szczegółów, jednak zdaje sobie sprawę, co się stało i dlaczego. Na początku mówi sobie, że będzie powoli pracował, robił błędy, by przynieść agencji więcej szkód niż korzyści. Uzależnienie od gier jest jednak silniejsze. I z czasem, by zdobyć środki na coraz lepsze i droższe gry, także w pracy pnie się po drabinie kariery, by więcej zarabiać. Z tego powodu ma wyrzuty sumienia, koszmary, wspomnienia z przeszłości i tym podobne. By wejść w kontakt z dealerem, najpierw otrzymuje grę. Jest to próba, o której nie wie. Po zaaplikowaniu gry nic się nie zmienia. Jest wkurzony, że go oszukują. Dochodzi do sprzeczki. Nagle ktoś krzyczy: "Policja!" Wszyscy uciekają. On łapie jednego z nich. On łapie dealera i krzyczy na niego: "Ty myślisz, że dam się nabrać na ten numer? Dawaj grę albo pieniądze z powrotem." Jednak dealer, kopiąc go w jaja, wyrywa się i ucieka. Zaraz potem łapie go policja. Najpierw łagodnie starają się wydobyć informację, kto sprzedaje mu grę. Musi podać im swe dane, bo wie, że inaczej, jako podejrzanego o nielegalność, będą go trzymać w nieskończoność. Zdziwieni są, że pracuje w agencji rządowej. Tłumaczą mu o szkodliwości gier na zdrowie fizyczne i psychiczne i ryzyku stworzenia zagrożenia dla państwa. Wjeżdżają na sumienie urzędnika. Gdy to nie pomaga, jest bity, torturowany, głodzony, jednak kodeks honoru nabyty w grach nie pozwala mu sprzedać cokolwiek by sądził o dealerze. Gliniarze w ostateczności grożą mu egzekucją. Wie, że mogą to zrobić. Przecież pracuje w agencji rządowej, więc wie nieco o tych wszystkich tak zwanych zaginięciach w niewyjaśnionych okolicznościach. Otrzymuje strzał w głowę. Zapada ciemność. Po chwili słyszy głos. Game over. Zapala się światło i okazuje się, że jest z powrotem w pokoju dealera, który stoi przed nim, uśmiecha się i mówi: misja skończona, przeszłeś najgorszą próbę. Teraz możesz bez problemu kupować u nas gry rzeczywiste. Poskakujesz zdenerwowany i łapiesz dealera i krzyczysz: przecież oni mnie zabili. Weź te łapy, bo to już nie gra i jak cię kopnę w jaja, to naprawdę możesz je stracić. Jak to naprawdę? To tamto było na niby? Pytasz zdenerwowany. A czy widzisz krew? I czy czujesz siniaki po tych torturach? Czy masz kulkę w głowie? Puszczasz typa i z niedowierzaniem oglądasz nienaruszone ciało. Musisz nauczyć się rozróżniać fikcję od rzeczywistości. W grze czujesz ból, odnosisz rany, nawet giniesz. Jednak tak naprawdę nic ci się nie dzieje, przynajmniej nie w takim stopniu. Nie mogłeś mi tego powiedzieć wcześniej. Widzisz, musieliśmy cię poddać próbie, bo to bardzo niebezpieczne zajęcie. Gdybyś wiedział, że to próba byłaby zbyt łatwa. Okej, dalszy ciąg w następnym tym, jak napiszę. Jeszcze nie zdążyłem napisać całego, ale no, to jest początek scenariuszu. A co będzie dalej, dowiecie się w przyszłości. Okej, to by było na tyle. Polonia aktywna w każdy wtorek od 4 do... od 6.30 do 7.30. Dzisiaj troszeczkę później. Hop, hop, hop. To by było na tyle. I troszeczkę krócej, ale to wyjątkowo. Okej. Do usłyszenia w następnym tygodniu. Osiągnąć trudno, drogą zmagań, pracą żmudną, ale się sprawdza. Przeszkadzać nam próbuje jebana wykonawca. Dlatego moc tekstów, zawartych przez druk, ukrytych pod tekstów. Mocny punkt oparcia, mówisz i masz, zasada warta poparcia. Choć niebezpieczna jak Semtex. Ekscesy, wybryki, szybki seks, małe miki. Hardkorowe jazdy z psami, narkostresy, ciemne interesy. Farbowane blond włosy, drogie futra. Nic nie wiem, nie widziałem, dla lepszego jutra. Mówię w pamięci na zawsze, najlepsze melanże, wyjazdy, koncerty, balanga bez przerwy, bez nerwowych powrotów, bez lipy. Mówisz i masz, naprawdę nie na niby, kiedy będzie braknąć. Dosyć duplikatów, nie dam wam tak łatwo zasnąć. Nie każdy rozumie, że jest. Nie każdy rozumie, że myśli. Wielu myśli, że rozumie. Nie każdy rozumie, że mówisz i masz. Pojmujesz? kiedyś ziomkami wybraliśmy się w podróż po trasie. To o czym rozmawiamy spełnia się po kolei. Gadamy orient o psach, jelenia przede mną zdjęli. Ja też zdjąłem, ale nogę z gazu. Myślę, mam niesprawną furę, daje się to odczuć. Rzuciłem hasło, od razu zaczęła się psuć. Nie ma co knuć w tym temacie, chcieliście to macie. Sami sprawdźcie, czy jest jak mówię. Przykład Stanów, ile nakręcili filmów o zniszczeniu Manhattanu. Zagładzie kuli ziemskiej, sensacja na sprzedaż. Terroryzm jej następstwem, wiary nie dasz. Bezpieczeństwo, krucha warstwa, choć wie tylko garstka. Opowieści wyssane z palca, zostaw dla starca i naiwniaka, prawilnego dzieciaka. Nie da się oszukać, mówisz i masz odpukać wszystkie złe. Bóg z nami, Z i P. Nie każdy rozumie, że jest. Nie każdy rozumie, że myśli. Wielu myśli, że rozumie. Nie każdy rozumie, że mówisz i masz. Pojmujesz. Nie każdy rozumie, pojmujesz, że los prowokujesz tym, jak się zachowujesz. Jeśli czegoś bardzo chcesz, to niezbyt odległe to jest. Jeśli wierzysz, mów i bierz, lepiej weź, wskaż co chcesz i uważaj, nigdy nie życzę źle. Nawet wrogom to wszystko wraca i chodzi za tobą, patrząc prosto w twarz. Mówisz i masz, więc jak, w co wierzysz, należysz, czy czarne scenariusze szerzysz? WWOZIP. Nie każdy rozumie, że jest. Nie każdy rozumie, że myśli. Wielu myśli, że rozumie. Nie każdy rozumie, że mówisz i masz. Pojmujesz. Nie każdy rozumie, że jest. Nie każdy rozumie, że myśli. Wielu myśli, że rozumie. Nie każdy rozumie, że mówisz i masz. Pojmujesz. Bardzo